Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 20-ը, օրը 2:07-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ողջունում ենք մեր ունկնդիրներին, խոստանում հակեցած և հետաքրքիր եթերաժամ, տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Օրվա ծրագրում Այս տարի ուսանողության միջազգային օրվա նվիրված միջոցառումը նշվեց Մարտակերտում, որի ներկաների թվում էր նաև մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Արցախյան պատերազմի տարիներին աշխատող Սակավաթիվ լուսանկարիչներից էր ներկայիս Ազատ Արցախ թերթի ֆոտոլրագրող Ռուսլան Սարգսյանը, նրա հետ զրուցել է Յուլիա Վանյանը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Ուսանողության միջազգային օրվա նվիրված գլխավոր միջոցառումն այս տարի նշվեց Մարտակերտ շրջկենտրոնում։ Հանրապետության բոլոր ուսումնական հաստատություններից օրվա հասցեակերները ջանքեր էին գործադրում հավուր պատշաճի ներկայացնել սեփական կրթօջախը։ Երգ, պար, հումոր, ռիթմիկ և կրակոտ ելույթներ։ Մշակութաժամանցային երեկոն դահլիճ էր բերել սահմանամերձ Մարտակերտի և հարակից համայնքների երիտասարդներին։ Ներկաներին առաջինն իրենց նվագով շնորհավորեցին Սայաթ Նուայի անվան քոլեջի ուսանողները, ապագա երաժիշտները։ Իսկ թե ինչ խորհուրդ ուներ սահմանամերձ շրջանի կենտրոնը միջոցառման կազմակերպումը, մեկնաբանում է մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը։ Մենք ուզում ենք առավել հնարավորություններ ընձեռնենք սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանը, սահմանամերձ քաղաքների բնակչությանը շփվելու մշակույթի հետ։ Մենք գտնում ենք, որ մշակույթը հավասարապես պետք է հասանելի լինի հանրապետության բոլոր բնակիչներին, ու հատկապես կարևոր են այն շրջանները, որոնք ուժեղ են ապրիլյան քարոզիա պատերազմի հետևանքով։ Հենց այդ է պատճառներից մեկը, որ այս տարվա երիտասարդական կարևորագույն մեր միջոցառումը տեղափոխեցինք Մարտակերտ։ Մշակութաժամանցային միջոցառումը համատեղ ծրագիր էր։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունն ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր վաստակավոր արտիստ Շուշան Պետրոսյանն այս ուղղությամբ նույն կերպ էին մտածում։ Հատկապես ինձ համար շատ կարևոր էր այսօր նշել ուսանողների օրը, որովհետև վերջերս ծառացած այս թեմաները, որ ինձ համար ուղղակի անհասկանալի են, որովհետև ինձ համար այնքան թանկ է ամեն ինչը մեր երկրում, ամեն թիզը, որից ցույց տամ, որ բոլորս պիտի զինվոր լինենք եւ քննարկել, ես ծառայելու եմ, չեմ ծառայելու տարկետում եւ այլն, ինձ հասու չէր այդ ամեն։ Տարօրինակ անհասկանալի անջերպեց ստեղծվեց ուսանողի եւ զինվորի միջեւ։ Սա առիթ է, որպեսզի բոլորն ուսանողները, որոնք կիսատ թողել եւ ծառայում են, բոլորն ուսանողները, որոնք որ սովորում են հիմա եւ պիտի գնան ծառայեն, բոլորն ուսանողները, որոնք ծառայել են եւ եկել են ուսում ստանալու բարձրակարգ ուսումնական հաստատություններում, այս բոլորը միահամուր հավաքվեն եւ հավաքվեն ինչու՞ չէ, հենց այն օրանու, որը ինձ համար շատ թանկ է, որ ասես իմ տունը լինի։ Այնքան սեր, այնքան նվիրում եմ ծաբերել այս մշակույթի տան հանդեպ, որ ուրախ եմ, որ իմ տանը այսօր Արցախի այդ նահանգից, Վարանդա նահանգից եկել են Մարտակերտի ջրավերթ նահանգը, այդպես եմ միշտ ասում։ Ուրախ եմ, որ սա առիթ է եւ ընդ որում համերգին երկելու է դետք խումբը, մեր տղաների երյակը, որոնք որ ծառայում են հորաթաղում, այսինքն մշակույթ ներկայացնող նոր սերունդ, ովքեր որ զինվորներ են։ Տոնական օրվա հիմքում բոլորիս քաչ հայտնի պատմությունն է։ Նախորդ դարում հայրենասեր ուսանողներին իրենց անկաշկանդ ու ազատամիտ նպատակների համար գնդակահարման եւ նրանց լուսավոր հիշատակն անմար պահելու գաղափարը։ Բոլոր երկրներում էլ ուսանողությունն է հանրության շարժիչ ուժը, նոր գաղափարների ու ձեռնարկների կրողը, այդպես էր նաեւ Արցախում 1988 թվականին, եւ պատահական չէր, որ Մարտակերտի մշակույթի տան ուղիղ կեսը զբաղեցնում էին Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողները, որոնցից շատերը ուսանողներ են։ Օրը նաև առիթ էր, որ նախկին ուսանողները հիշեն, մտաբերեն իրենց ուսանողության տարիներն ու հայամատության եզրեր տանեն ներկայիս ուսանողների եւ նրանց մասնագիտացման ժամանակների միջև։ Սերգեյ Շահվերդյանի կարծիքով. Ես կարծում եմ այսօր ուսանողությունը ավելի լավն է, քան թե մենք, որովհետեւ մենք շատ մեծ կապանքների մեջ էինք, մենք տոտալիտար ռեժիմի պայմաններում ենք սովորում, այսօր մեր ուսանողությունը շատ ավելի հնարավորություններ ունի ինքնադրսելու, քան թե մենք։ Դու երազանք, որին հասանք, դու զանգ, որ նոր ուժով հնչեց, դու հայի հող, մեզ ուշ տվող, որ վերջապես ազատ շնչեց։ Շուշան Պետրոսյանի ուսանողության տարիները համընկան Արցախյան շարժման թեժ տարիներին։ Այդ տարիները նախկին ուսանողը որակեց որպես ոչ միայն ինքնաճանաչողության, այլ նաև հայրենաճանաչողության շրջան։ Այդ տարիներին նա ճանաչեց նաև իր շրջապատն ու միջավայրը, իր ընկերներին ու հարևաններին։ Շուշան Պետրոսյանն իր կատարմամբ շնորհավորեց բոլոր ուսանողներին։ Տարօրինակ բան ասեմ, իմ ուսանողության տարիները կապված են Արցախի հետ, որտեղ 88 թվականին ես առաջի կուրսում էի։ Եվ ամեն ինչ ուսանողության եւ հասունանալու ամբողջ տարիքը համընկնել է Արցախի ազատագրման բանակի կանոնավոր բանակ ստեղծելու հետ։ Այն տղաների հետ, ովքեր որ մեր կողքին սովորում են եւ չգիտեին, որ իրենք հերոսներ են։ Չգիտեին, որ իրենք, այսինքն պիոներ եւ կոմսոմոլ եղած երեխեքը կարող են այդտենց գնալ եւ անկախ Հայաստանում կռիվ տալ անկախ Արցախի համար։ Մեկ է ուղղակի իմ կուրսեցիներ Ղարիբյան Արտուրը, Տուտուլը Մականունով, այդպես ասեմ, Շուշվա գումարտակից։ Արտուրը իմ կուրսից էր, Սիմոն Աչիկյոզյանը մեր հարևաններ, Սիմոն Քերին, ես իրեն այդպես էի ասում։ Ես չգիտեի ում կողքին եմ ապրում եւ ես այսօր հարուստ եմ բոլոր այդ անուններով եւ մարդկանցով, ովքեր որ ստեղծեցին այս անկախությունը եւ երիտասարդներով, ովքեր ապրիլին պահեցին։ Արցախի հողում իմ հոգին շողում ու հասնում են նոր վերելքի։ Արցախի հողում սիրտն էին դողում, զգում եմ շունչը մեր տղերքի։ Շուրջ 30 տարի անց մեր ուսանողներն ու երիտասարդներն ավելի մեծ պատասխանատվություն են ստանձնել։ Ժառանգելով անկախ հանրապետություն, նրանք պարտավոր են սրբությամբ պահել ու պահպանել նախ ժառանգածը, իսկ գործի մեկնարկը երկչուհու կարծիքով. Այդ ամենը կվերջանա վերջին թուրքի հետ։ Որվակապակցությամբ մայր բուհի ուսանող Անուշ Մինասյանի մտորումներն այսպիսին են։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ տոնում եմ ուսանողի օրը, եւ առաջի տարին է, ինչ Մարտակերտում եմ տոնում, թեկուզ Մարտակերտ ցեմի ինքս։ Մտածում եմ, որ եթե Մարտակերտում են հենց որոշել, դա նաեւ մարտակերտցիներին ոգևորող կլինի, եւ ապրիլյան պատերազմից հետո ոգևորող կլինի, եւ բոլորն էլ կցանկանան մնալ այստեղ, քանի որ նման ձեռնարկումները միշտ գովելի են եւ արժանի են միայն լավ խոսքերին։ Այսօր քաղցր հուշեր եմ միշտ արթնացնում ուսանողական կյանքի հետ կապված, եւ 4-րդ կուրսում լինելով արդեն իսկ մտածում եմ, որ ուսանողական կյանքը միշտ էլ անցնում, գնում են, միայն քաղցր հուշերն են մնում։ Կցանկանայի բոլոր ուսանողներին մաղթել լավատեսություն, հաստատուն կամք, եռան, եւ թե ուսանողական կյանքը միշտ խենթ պատկերացնեն, այն բացի գիտելիքներ տալուց նաեւ իր մեջ ընդգրկում է եւ մշակութային ոլորտ, թող բոլորը մասնակցեն եւ տարբեր գիտաժողովների, մշակութային միջոցառումներին, ինչքան կարող են վայելեն ուսանողական կյանքի ամեն մի օրը, ամեն մի վայրկյանը։ Շնորհավոր տոնդ, սիրելի ուսանող, վայելիր քեզ ընձայված յուրաքանչյուր պահը, չմոռանալով ամենակարևորի՝ ուսման եւ ինքնակրթության մասին։ Երեխաներ, հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ես հասկացա, որ բաժանման ժամն է եկել, բայց սերը մեր կարող է շատ երկար ապրել, ու անցնող ամեն ռոպեն ինձ հուշում է դառնորեն, որ տեսնում եմ քեզ այսօր վերջին անգամ, այս աշխարհում կյանքից էլ թանկ դու ես իմ սեր, եթե չկաս մութ է թե կուզ վառվեն լույսեր, ու սրտում իմ վիրավոր կան խոսքեր շատ կարևոր, որ ես քեզ պիտի ասեմ վերջին անգամ, վերջին անգամ համբույր քեզ տամ, վերջին անգամ շուրթերս գամ, սիրում եմ քեզ վերջին անգամ ասեմ, վերջին անգամ ու հերանամ, սիրտս տոնեմ քեզ ու գնամ, միայն ասեմ վերջին անգամ։ Ինձ ասացիր, որ չես կարող ապրել այսպես, սիրուս համար հորինեցիր կեղծեքյատներ, վերջին անգամ, վերջին անգամ համբույր քեզ տամ, վերջին անգամ շուրթերս գամ, սիրում եմ քեզ վերջին անգամ ասեմ, վերջին անգամ նուր հերանամ, սիրտս տոնեմ քեզ ու գնամ, միայն ասեմ վերջին անգամ, վերջին անգամ շուրթերս գամ, սիրում եմ քեզ վերջին անգամ ասեմ, վերջին անգամ լուր հերանամ, սիրտս տոնեմ քեզ ու գնամ, միայն ասեմ վերջին անգամ, մեկ կարծիք հաղորդաշարի նոյեմբերի 20-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Արցախյան պատերազմի տարիներին աշխատող սակավաթի լուսանկարիչներից էր ներկայիս Ազատ Արցախ թերթի ֆոտոլրագրող Ռուսլան Սարգսյանը, նրա հետ զրուցել է Յուլիա Վանյանը։ Անցյալի պատերազմների մասին մեզ հասել են աղքատիկ նյութեր, իսկ մեր օրերի ռազմական բախումները լուսաբանվում են այսպես ասած կենթանի ռեժիմով։ Դեռևս ոչ վաղ անցյալում Արցախյան պատերազմի տարիներին մարտական գործողությունների մասին տեղեկատվությունը խիստ ցակավ էր, առավել ևս արտասահմանյան լրատվամիջոցներում ներկայացվածության խնդիր կար։ Որոշ նվիրալների շնորհիվ այդուհանդերձ տեղեկություններ հոսում էին դուրս։ Պատերազմի պատճառած կորուստների մասին 4 վերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտություն կար աշխարհին պատմելու մեր մաքարումի, մեր պայքարի մասին, նկարագրելու, շոշափելի դարձնելու մեր ժողովրդին համակած ցավը։ Մասամբ այդ գործն անում էին նաև լուսանկարիչները։ Արցախյան պատերազմի տարիներին աշխատող Սակավաթիվ լուսանկարիչներից էր ներկայիս Ազատ Արցախ թերթի ֆոտոլրագրող Ռուսլան Սարգսյանը։ Նա ֆոտոխցիկով հավերժացնում էր մեր ժողովրդի ամենաճակատագրական պահերը՝ օրվա, նաև ժամանակի համար, ասել է թե սերունդների համար։ Շարժման ու պատերազմի ֆոտոարխիվի մի նշանակալի մասի համար նրան ենք պարտական։ Մի մարդու, ով արտասուքը ֆոտոխցիկի տակ թաքցնելով ու ցավը սրտի խորքում պահած աշխատում էր։ Եթե իմ ընկերներս դիրքերում գրվում էին, ես էլ հաշվում էի, որ ֆոտոխցիկով եմ գրվում, ցույց եմ տալիս այն ինչու կա իրոք։ Ֆոտոխցիկը ձեր զենքն էր այդ տարի։ Իմ զենքն էր, ես այն ժամանակ երկրորդ կարգի հաշվանդամ էի, ինձ պատերազմ չեն վերցնում։ Մի քանի անգամ ես գնացել եմ վային կամատը, ասում էին, որ ոչինչ, ժամանակը կգա, հալա սաղերին չի կարող գտնել, եւ ես ֆոտոապարատով գնում էի պատերազմ փաստորեն։ Ցույց եմ տալիս, ոնց են մեր ընկերները, ախպերները այնտեղ ապրում, կռվում։ Պատերազմի հոտն էլ եմ ես աշխատելիս եղել, նկարում ցույց տամ։ Իսկ դրսից էլ էին պահանջված ձեր նկարները։ Դրսի հետ կապը շատ դժվար էր մեր, ինչ որ ձևով հնարավոր էր, ես այդ նկարները ղարգում էի Արմենպրեսի վրեն, Արմենպրեսը արդեն ուղարկում էր արտասահման, չեմ իմանում Ռուսաստան, հյուրերին, որ գալիս, հյուրերի հետ եմ ուղարկում այդ նկարները եւ աշխատում են այն նկարը ուղարկեն, որ երևա այդ պատերազմը, որ այն, ոնց որ ռուսերին ասում են, Միռնի ժողովուրդը, որ հեռու ապրում են, որ նայեն լացը գա, օրինակ, հասկանան մեր ցավը, ինչ որ ձևով գուցե օգնեն։ Դուք վիրավորվել եք հենց ձեր մասնագիտական աշխատանքը կատարելիս, կարծեմ, չէ՞։ Այո, ես կուսապատադիրքերում մի օր դրոմբոնում էի, այնտեղ նկարահանումներ եմ արել, լսել եմ, որ դրությունը մի քիչ դժվար է կուսապատա ընկերներին, ես ուղղորդ հետ գնացի ֆոտոխցիկով։ Դե ճիշտ ասած շատ շասցրեցի, մի բլոնկա նկարեցի ֆոտո ժապավեն եւ ծանր վիրավորվեցի։ Ինձ հետ ուրիշ վիրավորներ էին, հետո Երևան գոսպիտալ, վիրահատություններ շատ, հետո նորից եկել եմ էլի աշխատել, շարունակել մեր պայքարը։ Թերթում միշտ մի ֆոտոլրագրող աշխատել, հա, երևի։ Որովհետև շատ էր ձևի էր։ Այն ժամանակ ֆոտոխցիկը չի եղել, ֆոտոթուղթը չի եղել, լույսը քիչ է եղել, օրինակ այդ նկարները տպեմ։ Միինչև հիմա ինձ նեգատիվներ ունեմ, որը որ տպած չի, այնտեղ երեխաներ, տղեր կան, այդ նկարները ոչ մեկը չի տեսել ինձանից կման։ Ինձ հնարավորություն չունեմ հիմա տպել, որովհետև հատուկ սարքա պետք։ Լուսանկարչի աշխատանքը հաճախ չեր ընկալվում շրջապատի կողմից։ Դժբախտության, ծանր վշտի պահին լուսանկարչի ներկայությունը չեր ընդունվում։ Մինչդեռ ֆոտոխցիկը նրա զենքն էր, իրականության հանդեպ ընդվզումն արտահայտելու միջոցը, դա ապրելու, գոյատևելու իր բանաձևն էր։ Շուտով մարդիկ զգացին, որ լուսանկարիչն ինքն էլ նույն ցավով տարապող, նույն կրակի մեջ վառվող մեկն է։ Այսօր Ռուսլան Սարգսյանը երազում է ֆոտոթղթի վրա տեսնել բոլոր այն նկարները, որոնք միջոցների սղության պատճառով դեռևս մնում են ֆոտոժապավենի վրա, իսկ առավել շատ նա երազում է խաղաղություն նկարել՝ գյուղական խաղաղ առօրյա, արդար քրտինքով վաստակած հաց, ծաղկուն հզոր հայրենիք եւ միայն ուրախության արցունքներ։ Ռուսլան Սարգսյանի ընկալումներում վերջնական հաղթանակն ու տևական խաղաղությունը գյուղական կյանքի հետ են կապված, իսկ թե ինչու, բացատրում է, մեր լինելիության գրավական զարգացած գյուղն է։ Սյուժեն պատրաստել էր Յուլիա Վանյանը։ Oh, կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ռաֆայել Պատկանյանը, հայ բանաստեղծ, արձակագիր, հասարակական գործիչ, Զինայդա Գիպյուսը, ռուս գրող, սիմվոլիզմի գաղափարախոս, Ռուդոլֆ Կոխը, գերմանացի գեղագիր, բազմաթիվ տարատեսակների հեղինակ, Կարլ ֆոն Ֆրիշը, ավստրիացի կենդանաբան, Նոբելյան մրցանակագիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Էդվին Հաբլը, ամերիկացի աստղագետ, Զարե Մուրադյանը, հայ բալետմայստեր, Նադին Գորդիմերը, հարավաֆրիկացի անգլալեզու գրող, բանաստեղծուհի, Նոբելյան մրցանակագիր, Մայա Պլիսեցկայան բալետի աշխարհահռչակ ռուս պարուհի, Ալեքսեյ Բատալովը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան կինոռեժիսոր, Վիկտորիա Տոկարևան, ռուս գրող և սցենարիստ։ կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Արմինե Բաղդասարյանը։